niż witaminy. Aflofarm. ABS, ASR, ESP, AFS, TPM, Front Assist, HBA, Hill Control, MS. Nawet w wersji przyspieszonej nie wymienimy wszystkich systemów bezpieczeństwa, które Skoda Karoq ma w standardzie. Teraz Skoda Karoq z upustem do 7000 zł. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 stycznia, minęła 16. Karolina Koźnińska, zapraszam na serwis Trójki. Startuje kolejny konkurs Pucharu Świata. Polacy w gronie faworytów. Raport po kontroli w sprawie szczepień osób znanych i wpływowych już na biurku ministra zdrowia. Paraliż komunikacyjny w Czechach. Narciarze tłumnie ruszyli na stoki. 7 Polaków właśnie rusza do walki w dzisiejszym konkursie w skokach narciarskich w niemieckim Titisee Neustadt. We wczorajszym prologu 4 biało-czerwonych było w czołowej dziesiątce. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, 6 był Andrzej Stękała, 7 Kamil Stocha, 9 Jakub Wolny. Były skoczek narciarski Jakub Kot nie ma wątpliwości, że dziś Polacy także powalczą o czołowe lokaty. Nasi zawodnicy są doświadczeni, oni wiedzą, jak tą formę utrzymać, wiedzą, co zrobić w kolejnych konkursach, ale tak jak mówię, no patrząc na taką krzywą sezonu, gdzieś tam musi być ten spadek, zwyżka formy. U nas ta forma rosła i mam nadzieję, jak teraz już wyszczelił ten pik, szczególnie u Kamila, to on się utrzyma. Jedno jest pewne, że nasi będą mocni środek sezonu, więc jest o co walczyć. Dodajmy jeszcze, że skocznia w Titisee Neustadt jest wyjątkowo szczęśliwa dla Polaków. 11-krotnie stawali tu na podium, 6-krotnie wygrywali. Żadna z ekip nie może pochwalić się takim wynikiem. Na biurko ministra zdrowia trafi już raport po kontroli na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Z dnia na dzień lista osób znanych, celebrytów i polityków robi się coraz dłuższa. Na ten moment wiadomo już o 27 nazwiskach. Media spekulują, że może być ich nawet ponad 50. Jak podkreśla posłanka PiSu Joanna Borowiak, nie można pozwolić na to, by osoby wybrane łamały przyjęte zasady. Raczej, jak mówi, takie osoby powinny świecić przykładem. Oczekiwalibyśmy tego, ja także, jako poseł, aby zachęcać Polaków do tego, żeby się szczepili i współpracy. Do tego również, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jakie obserwowaliśmy, gdzie kiedy są wyszczepiani medycy, bez kolejki wciskają się celebryci, wciskają się biznesmeni, ci, którym się wydaje, że są obywatelami lepszej kategorii. Poseł Paweł Bejda z PSL-u i Koalicji Polskiej ma nadzieję, że do podobnych zdarzeń nigdy już nie dojdzie. My od początku mówiliśmy, że to jest skandaliczna sytuacja. Jesteśmy przeciwni tego rodzaju działaniom. Natomiast oczywiście stało się, ja tego w żaden sposób nie usprawiedliwiam i dobrze by było, żeby to, co się w tej chwili dzieje w mediach, a w mediach jest bardzo gorąco na ten temat, żeby w jakiś sposób też oddziaływało na tych, którzy nie daj Boże chcieliby bez kolejki gdzieś tam pójść i się zaszczepić. Osoby zaszczepione poza kolejnością były zgłoszone jako personel niemedyczny szpitala. Większość z nich tłumaczyła, że zaszczepili się w ramach akcji promocji szczepień. 40 milionów złotych przeznaczy rząd na nowy program dla seniorów Aktywni Plus. Jego celem jest poprawa aktywności osób starszych i walka z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek. Jak wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe. Nowy program Aktywni Plus, dedykowany dla organizacji pozarządowych na stwarzanie różnych projektów, działań, które będą przede wszystkim służyły aktywności osób starszych. Wnioski można składać już w styczniu. Zimowy paraliż w Czechach, ale nie z powodu pogody, a najazdu amatorów białego szaleństwa. Policja zamknęła drogi dojazdowe do kilku górskich miejscowości. Na lokalnych trasach utworzyły się gigantyczne korki. Z Pragi Wojciech Stąpa. Zamknięte są drogi prowadzące do Bedřichova w Górach Izerskich i Pusteven w Beskidach. Policja kieruje ruchem w okolicach kilku miejscowości w Górach Orlickich. Przepełnione są parkingi, dlatego wielu kierowców pozostawia auta w niedozwolonych miejscach. Lokalne władze wskazują, że za paraliż komunikacyjny odpowiadają głównie tysiące amatorów narciarstwa biegowego. Dziś rano wyruszyli oni w góry, by skorzystać ze świeżego śniegu, który spadł w nocy. Z zimowej pogody w górach korzystają całe rodziny. Starosta Bedřichova, Petr Choluba, powiedział czeskiej agencji prasowej, że nad niektórymi osobami trudno jest zapanować. Nie stosują się do poleceń parkingowych i próbują dojechać jak najbliżej tras narciarskich. Policja informuje, że dotychczas nie doszło do złamania obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. To największe takie wydarzenie w Europie. W Będzinie trwają przesłuchania finalistów Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Jury ocenia 140 wykonawców, co daje w sumie ponad 16 godzin nagranych występów, mówi ksiądz Paweł Sobierański z Akademii Muzycznej w Katowicach i jeden z jurorów.

producentem realizowanego właśnie pełnometrażowego filmu animowanego Chłopi. To też nowy film Doroty Kobieli, więc myślę, że bardzo oczekiwany. Pamiętamy wielki sukces Twojego Wincenta, to już 3 lata temu, ale była i nominacja do BAFTY, i do Złotego Globu, no i w końcu do Oscara. Oby Chłopi mogli ten sukces powtórzyć. Na pewno nie w tym roku. Chyba też nie w przyszłym, bo to jest produkcja zaplanowana premierowo na rok 2022. Jak to bywa z filmami animowanymi, te robi się naprawdę długo. I o tym już za chwilę w Trójkowo-Filmowo porozmawiamy. A ponieważ właściwie zaczyna się wieczór, to pomyślałem sobie, że wejdziemy w odpowiedni do tej pory dnia klimat muzyczny. To wspomnienie z filmu Wiedźmin, kompozycja Grzegorza Ciechowskiego. Thank you. muzyczne wspomnienie z filmu Wiedźmin, kompozycja Grzegorza Ciechowskiego. A z nami już w Trójkowo filmowo Sean Bobbitt. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy też może dobry wieczór, jeżeli wolisz, bo rzeczywiście już prawie robi się ciemno. Sean Bobbitt, producent filmowy filmu, który jest już właściwie bardzo oczekiwany. Jego realizacja jeszcze dosyć długo potrwa, więc zacznę od pytania, zanim ten tytuł padnie. Czy ten 2021 rok już zaczął się dla ciebie pracowicie, czy to jeszcze taka chwila na oddech? No, dosyć pracowicie, bo zdjęcia do filmu już skończyliśmy i jeszcze planujemy aplikować do Eurimal, także no, jeszcze praca trwa w pełnej parze. Czyli te podstawowe zdjęcia już zostały zakończone, tak? Tak, podstawowe jeszcze mamy scenę bitwy w lesie oraz wyłożenia, który będziemy robić właśnie jak pogoda będzie trochę ładnie, bo wtedy jak byliśmy w zdjęciach, no to pogoda nie była najlepsza i zdecydowaliśmy dokręcić to później, jakoś tam prawdopodobnie w maju. No to niech wreszcie wyraźnie padnie ten tytuł. Wprawdzie ja już zapowiadałem na początku audycji, oczywiście mówimy o pełnometrażowym filmie animowanym Chłopi. To jest no, wielka polska literatura, to jest wielki ważny temat dla nas. Zresztą już też kino po ten temat, no, dosyć dawno, ale sięgnęło, polskie kino. Co to dla ciebie znaczy właśnie ta opowieść? No bo ty na pewno patrzysz na chłopów z innej perspektywy, jesteś w końcu Amerykaninem. No tak, tak. Znaczy ja nie mam właśnie tego bagażu, który Polaków mają, którzy musieli czytać tą książkę w młodym wieku, kiedy może nie byli przygotowani na taką właśnie lekturę. Natomiast ja to czytałem dopiero jak Dorota przyszła z pomysłem, żeby właśnie zrobić adaptację, ekranizację. Dorota, oczywiście, Dorota Kobiela, o niej mówimy, tak, to, autorka tak, filmu. Tak, także ja już w dorosłym wieku czytałem tą książkę i zrobiłem to z przyjemnością zresztą. A ty w jakim języku czytałeś? Znaczy tak naprawdę słuchałem audiobook. Aha, bo ale mam... po polsku, tak? Tak, po polsku. Mhm. No. Także Hugh Osman, mój wspólnik, on znalazł angielską wersję i czytał angielską wersję. Ja natomiast na spacerze z psem codziennie czytałem po dwie, znaczy słuchałem po dwie godziny. I no, muszę powiedzieć, że bardzo się wkręciłem w tą historię. No, to jest naprawdę wielka literatura, powieść Władysława Stanisława Reymonta i zresztą no, rozpisana też na pewien czas, bo to są cztery pory roku z życia wsi. Jak to właśnie wygląda w filmie? Rozumiem, że pracowaliście podobną metodą z tego, co do tej pory czytałem o tej realizacji. Jak to było w wypadku twojego Wincenta? Czyli najpierw powstaje rodzaj filmu aktorskiego jednak, prawda? Tak, to tak. Tak naprawdę to jest tak trochę jakbyśmy zrobili dwa filmy. Bo najpierw mamy właśnie ta aktorska wersja, który dla nas jest ważny na przekazywanie tych wszystkich emocji i relacji między ludźmi, którzy są w powieści. Natomiast potem jakby jest dodany ta warstwa wizualna, który jest bazowany na malarstwie mody polskiej. Także to jest jakby następny etap, który jest jakby wzbogacenie trochę tego obrazu. Moda polska oczywiście nie przypadkiem, no bo to są lata życia autora Władysława Stanisława Reymonta, więc stąd to nawiązanie. Tak, nawet nie wiedziałem o tym, ale on zaliczył się do nurtu, jakby literacki nurt mody polskiej, z tego co czytałem. Także to idealnie pasuje. Tak naprawdę jak myślimy o chłopach w tamtych okresach, to od razu wydaje mi się, że mamy w głowie właśnie obrazy z tego okresu, bo oni najlepiej oddają jakby klimat tamtego okresu. No właśnie, ale rozmawialiśmy przed chwilą o audiobooku, o tym, że słuchałeś chłopów po polsku, a jestem ciekaw, czy chciałeś też zobaczyć serial zrealizowany na początku lat 70. właśnie Chłopi, serial telewizyjny z Emilią Krakowską w roli głównej, czy tutaj lepiej było nie oglądać, żeby nie sugerować się niczym? Znaczy, Dorota na samym początku powiedziała, że Boże, ale ja trochę się boję tego robić, bo był genialny serial, który powstał właśnie o chłopie. No i wtedy właśnie znalazłem ten serial film, bo to był zrobiony i jako serial, i później montowany jako film. I oglądałem, więc nie oglądałem w całości, ale oglądałem, żeby właśnie zrozumieć, jak oni podchodzili do tego. I to jest akurat bardzo wierna adaptacja książki. Aha. No natomiast tak. Naszym celem nie jest właśnie zrobić wierną adaptację, znaczy wierną ekranizację książki, tylko robimy właśnie adaptację. Czyli skupiamy się na nurt jakby Jagny. Powieści, to jest nasza główna bohaterka i jej historia właśnie w kontekście całej powieści. Główna bohaterka i troszeczkę też czarny charakter tej całej opowieści. Barwny, bez wątpienia. Rozumiem, że nie chcecie wiernie przenosić literatury na ekran, bo też zapewne chodzi o to, żeby, chociaż jest to opowieść o polskiej wsi, żeby ona była czytelna, zrozumiała, uniwersalna dla widzów na całym świecie, tak? Tak. No to właśnie wydaje mi się, że właśnie jej historia, jej relacje w ogóle z ludźmi z wsi, że to jest jakby, no to jest to, co może mnie właśnie zainteresować również zagranicznymi dystrybutorami. Ponieważ na razie za chwilę porozmawiamy o tej formie animowanej, ale jeżeli jeszcze jesteśmy przy pracy z aktorami, no to chciałem cię zapytać, kto został zaproszony do tej aktorskiej tutaj współpracy na plan? Jak mówiłeś, zdjęcia już zakończone. No na pewno nie mogło zabraknąć Vincenta, czyli Roberta Gularczyka, prawda? Ale nie tak. Tylko on. No Dorota ma sentyment do Roberta i bardzo lubi współpracować z nim. Tak się wydaje mi się, że trochę pod tym kątem nawet myślała o tym projekcie już od samego początku. Robert, jak robiliśmy taki zwiastun koncepcyjny, czyli żeby pokazać, jak film będzie wyglądał i tak dalej, do sprzedaży, do znalezienia inwestorów, no to właśnie zaprosiliśmy Roberta, żeby on nawet w tej pierwszym zwiastunie, żeby on zagrał właśnie Antka. Także mamy oczywiście Robert, mamy wspaniały Mirosław Baka jako Boryna, Sonia Mitelica jako Hanka, Kamila Urzędowska, młoda aktorka, wygrała casting, zrobiliśmy ogólnopolski casting i ona właśnie wygrała tą rolę. Ona jest, zagrała w paru serialach Kanał Plus. Także to nie jest pierwsze jej pracy, ale jest młodą aktorką, która 19 czy 20 lat ma. Oprócz tego mamy Sonię Bohosiewicz, Cezar Kastryk, Andrzej Konopka, Mateusz Rusin. No bardzo, bardzo. No wszystkich bardzo nie będziemy wymieniać, ale to już wystarczy, by widzieć, że rzeczywiście jest tutaj doborowa obsada aktorska. I oczywiście ci wszyscy aktorzy użyczą swoich postaci, które zagrali w filmie, no już koncepcyjnej pracy Doroty Kobieli, żeby właśnie wykreować na tej aktorskiej podstawie, rozumiem, postaci już namalowane. Tak. Także oni, że te zdjęcia służą jako pewien rodzaj referencji dla malarzy. No głównie jakby dramat historii jest właśnie w zdjęciach aktorskich i ruch i tak dalej. Natomiast na to właśnie malarzy nanoszą właśnie ta warstwa jakby malarska. Czyli trochę interpretacja to, co nakręciliśmy z aktorami. Szonie, proszę, pozostań jeszcze z nami. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, no bo jak to bywa z filmem animowanym, on powstaje bardzo długo, więc ja bym chciał tu jeszcze ciebie o kilka rzeczy dopytać i również pojawi się wątek oscarowy. No to jako taki dobry omen, może niech teraz jakaś Amerykanka nam zaśpiewa i bez wątpienia z oscarowego filmu. Dobrze. Texting me like that. Got other things I need my mind. from how I'm supposed to be. To be. Why did you do that? Śpiewała nam nominowana do Oscara Lady Gaga. To oczywiście z filmu Narodziny Gwiazdy. Właściwie z takiego fragmentu historii bohaterki tego filmu, kiedy staje się gwiazdą muzyki pop. I to właśnie ten utwór, wprawdzie nie ten nagrodzony Oscarem, bo to The Shallow, ale w sumie to było 8 nominacji. Sean, na pewno doskonale to pamiętasz, bo przypominam, w trójkę filmowo z nami Sean Bobbitt, producent filmu Chłopi. Pamiętasz tę historię, no i w ogóle pamiętasz różne inne też ważne dla ciebie historie oscarowe, prawda? No oczywiście. Tak, to był niesamowity wieczór. No ale teraz już wracamy do historii twojego Vincenta, bo to przypomnijmy, również była nominacja do Oscara, a przy tamtym filmie Doroty Kobieli także pracowałeś. Tak, tak jest. No i co będzie dalej? Co będzie teraz z Chłopami? Czy jest szansa na zainteresowanie Amerykańskiej Akademii Filmowej, jeśli dobrze myślę, może w 2023 roku? Tak, 2023 byłoby, bo pan miał mi skończyć film jakoś 2022. Zejście do kin trzeci kwartał. No tak, bo musi być najpierw oczywiście premiera, film musi pojawić się w kinach, nie tylko w Polsce. Tak, ja nie chcę zapewnić i powiedzieć, że tak, to na pewno będzie na Oscar albo coś w tym rodzaju. Musimy zobaczyć, jaki jest odbiór filmu. Natomiast no, na pewno mamy dużo fanów w Akademii już. Nasze prace Isiu, mój wspólnik, wygrał już Oscara za Piotr Siwil. Piotr Siwil, oczywiście, Hugh, mówimy o Hugh Welchmanie. Hugh Welchman, tak. Tak się zaczęło, tak się drodzy już mogą na siebie zagłosować nawet, bo są członkami Akademii. Na pewno będziemy robić wszystko, żeby właśnie jakaś nominacja była, ale wszystko przed nami. No oczywiście trzymamy kciuki, chociaż to jeszcze dużo, dużo czasu. Hugh Welchman wspomniany jest współautorem scenariusza do filmu Chłopi, razem właśnie z reżyserką Dorotą Kobielą, więc rozumiem, że tutaj łączą się właśnie te spojrzenia. To polskie, to nasze tradycyjne spojrzenie na polską wieś z tym uniwersalnym, bo jednak anglosaskim, prawda? Tak. No właśnie oni są dobrą parą właśnie do pisania, również pisali do Vincenta. No tak naprawdę pasja Hugh jest pisania. On był bardzo aktywny w trakcie zdjęć do filmu, oczywiście na etapie scenariusza, natomiast on teraz zajmuje się pisaniem scenariusz do następnego filmu Pochłop. A tak, czy można już zdradzić, jaki temat, czy jaki bohater go interesuje? To jest film, który tak naprawdę, film katastroficzny, który dzieje się 70 tysięcy lat temu. 70 tysięcy lat temu, tak? Tak. To jest o młodej, jest katastrofa naturalna. Aha. I młoda dziewczyna musi jakoś przeżyć tą katastrofę, znaleźć nowe miejsce na Ziemi dla siebie i dla ludzkości. To jest na podstawie prawdziwych wydarzeń, bo około 70 tysięcy lat temu ludzkość prawie zginęło. Zostało 10 tysięcy ludzi na świecie całym. Także właśnie mi robimy naszą interpretację, co mogło tego spowodować. Hugh współpracuje z wybitnymi naukowcami właśnie na różne teorie, bo to jest bardzo taka aktywna dziedzina, w sensie, że często się zmienia te teorie, co się stało, że nagle ludzkość tak zmalało. No tak, w wielu wypadkach to są jednak tylko nasze hipotezy niż jakieś dosłowne dowody na coś, prawda? Na początku właśnie on bardziej myślał o tę teorię Toba, ten supervulkan w Indonezji, który był wielka erupcja i i była jakaś teoria, że może to spowodowało przez jakieś tak zwane zimno wulkaniczne. Natomiast teraz skupiamy się na bardziej taką lokalną, powiedzmy, tragedię. Tak. Chodzi o tę katastrofę wielką. Tak. No właśnie, to brzmi bardzo rzeczywiście interesująco, ten nowy scenariusz Hugha Welchmana, ale chcę się tylko upewnić, ponieważ on się kojarzy jednak właśnie z animacjami. Ten nowy film ma być też animacją, czy to już będzie aktor... A też, tak? Tak. Właśnie jeszcze nie zdecydowaliśmy, jesteśmy dopiero w rozwoju projektu, także będziemy zdecydować, jak chcemy to zrobić. Czyli czy chcemy zrobić to z aktorami, tak jak Vincent i chłopi, i potem malować, czy chcemy to zrobić całkowicie jakby w pierwszy etap w komputerze, a później namalować na tak zwane keyframe, czyli w sensie w komputerze byśmy animowali powiedzmy co trzeci czy co piąty klatka, a potem malarz by malował to, co jest pomiędzy. No to jest taka inna technologia. No rozumiem. Też macie ochotę spróbować jakiejś innej formy pracy. Dobrze, to powiedz mi jeszcze, Sean, co w tej chwili robi Dorota Kobiela? No bo jak powiedzieliśmy, zdjęcia aktorskie z aktorami już zostały zakończone, czyli ta pierwsza część filmu, czy ten powiedzmy w pewnym sensie odrębny aktorski film już powstał. A co teraz? Tak. No teraz najważniejsze jest montowanie tego materiału, który kręciliśmy. Także Dorota jest również montażystką filmu. Myśleliśmy, że nie wziąć kogoś do tego, ale wiemy, że Dorota i tak będzie chciał być bardzo żywo zaangażowany w tym procesie, tak jak to zresztą przy Wincencie. No dlatego ten proces tak długo też trwa, bo to rzeczywiście jest syzyfowa praca niemalże. Tak. No, także jesteśmy na etapie montażu, także to zajmuje się tym. Potem jak już będziemy mieli montaż, nawet w tym samym czasie robimy taki pracy plastyczny, czyli szukając do danych scen, jaką ma wyglądać, jaki styl malarski, jaki tła chcemy do niektórych scen. Także to są te jakby prace przygotowawcze do etapu malowania i potem... najpierw obróbkę VFX, czyli jak mieliśmy zielone tło, no to musimy jakieś tam tło wsadzić tam, zazwyczaj na podstawie jakiegoś obrazu właśnie z mody Polski. I potem właśnie idzie to do malarza i malarze malują. A czy wiadomo już, ile tym razem malarzy będzie pracowało przy realizacji chłopów? No celujemy, żeby mieć około 60-70, czyli trochę mniej niż mieliśmy przy Vincencie. Na koniec mieliśmy 95 malarzy. Ogólnie przy filmie pracowali 125 malarzy. Natomiast chcemy teraz właśnie mniejsza grupa, który jest łatwiej do kontroli jakby na bieżąco, natomiast pracujący przez dłuższy okres czasu, bo przy Vincencie mieliśmy na początku 10 malarzy, później mieliśmy 20, tak powoli. I się rozrastało, No, w miarę środku tak naprawdę. Jak dostaliśmy nowy inwestor, no to mogliśmy zatrudnić więcej malarzy. Czyli można powiedzieć, że tym razem pracujecie w zdecydowanie bardziej kameralnym gronie, jeśli można to tak nazwać. No to czekamy, czyli tak jak zapowiadasz, szanse na premierę Chłopów mamy dopiero jesienią 2022 roku, tak? Tak jest. No to pozostaje nam cierpliwie czekać i później też życzyć tych sukcesów i tego, żeby było o tym filmie równie głośno, a może nawet jeszcze bardziej niż przy okazji twojego Vincenta. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. Miłej pracy w tym 2021 roku. W Trójkowo Filmowo był z nami producent filmu Chłopi Doroty Kobieli, Sean Pobit. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. sprawa muzyki Daniela Bluma. Pozostajemy przy polskim kinie. To oczywiście temat główny z filmu Jacka Borcucha Wszystko, co kocham. Takie też wspomnienie dotyczące Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, bo dzisiaj się również do tych niedawnych, z tej ostatniej edycji wspomnień odniosę. Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa w reżyserii Macieja Kawolskiego. To był ten właśnie, jak wspomniałem wcześniej, w zasadzie jedyny gatunkowy film, który znalazł się wśród tych 14, a selekcja była ostra w konkursie głównym. No i też został zauważony, o czym jeszcze za chwilę. No na razie nie pójdziemy do kina. Nowy rok zaczyna się bez kin, ale wciąż możemy szukać w internecie. No i to jest właśnie, myślę, interesująca propozycja dla tych, którzy jeszcze filmu nie widzieli. On zdążył być w kinach i nawet miał dosyć liczną frekwencję. To był początek, właściwie rok temu, początek roku 2020, a teraz jest już dostępny w sieci. Oddajmy głos autorowi scenariusza filmu Jak zostałem gangsterem, Krzysztofowi Górecznemu, bo właściwie od niego się to wszystko zaczęło, a tak naprawdę od pierwszych spotkań z producentem Tomaszem Wardynem. No i jeszcze jedną ważną osobą, która była pierwowzorem postaci głównego bohatera, ale więcej o tym za chwilę. Autor scenariusza Krzysztof Góreczny. Historia to jest historia, a już w jakim gatunku się opowiada, to jeśli jest dobra historia, to może ją opowiedzieć w takim gatunku albo w innym. Gatunek się dobiera do historii. Więc jeśli jest dobra historia w kinie familijnym, to ja bardzo chętnie. Jak jest dobra historia w kinie gangsterskim, to ja też bardzo chętnie. To był 1 sierpnia 2018 roku. Spotkanie zostało przerwane przez godzinę w, więc wyobraźcie sobie historię, że siedzimy w restauracji Tomek, ja i pan gangster i rozmawiamy o różnych takich dziwnych sprawach, po czym nagle wstajemy i oddajemy hołd powstańcom, siadamy i kontynuujemy rozmowę o różnych bandziorskich klimatach. To pierwsze spotkanie miało dać odpowiedź, czy ja w ogóle chcę w tym siedzieć, bo ja się spodziewałem, że spotkam jakiegoś masę, jakiegoś człowieka, który chce zrobić z siebie nie wiadomo kogo, narzucić jakąś narrację, a okazało się, że ten pan gangster to jest człowiek bardzo otwarty na to, w jaki sposób ta historia zostanie opowiedziana. I pojawiła się jakaś tam doza zaufania i chęci dalszej współpracy, więc kolejny krok to były miesiące naszych spotkań. Myśmy się spotykali codziennie albo co drugi dzień na parę godzin i drążyłem, pytałem i szukałem w tej jego historii, a to straszny gaduła jest i w ogóle milion anegdot, dygresji, przeskakiwania z wątku na wątek. Skarbnica z jednej strony, a z drugiej musiałem znaleźć to coś, o czym będzie ten film, bo tych anegdot, które on przeżył, o których słyszał, to miliard rzeczywiście, ale żeby wyłowić z tego coś, co może być potencjałem na cały film, no to to naprawdę sporo czasu mi zajęło. Aż w końcu się zaczął rodzić ten pomysł. Ten gangster nie chciał o tym mówić, bo to dla niego była dosyć taka krępująca historia, czyli przyjaźń. On chciał opowiadać o tym, jak tam kogoś zniszczył, jak tam kogoś załatwił, oszukał, jaki był sprytny, silny i w ogóle wspaniały. A historia jego relacji z tym człowiekiem, na którym wzorowana była postać Waldena, on o tym wspominał gdzieś tam między wierszami, tak troszkę niechętnie. Widać, że hasło przyjaźń w ogóle nie przechodziło mu przez gardło. I ze spotkania na spotkanie gdzieś tam mnie naturalnie ciągnęło, że tam jest ta historia warta opowiedzenia. Facet, który ma niesamowicie spójny światopogląd, bandziorski, jakiś kodeks, jakieś takie zasady, które obowiązują tylko jego i przyjaźń, którą czuję do drugiego człowieka, która jest dokładnie w poprzek tych zasad. I tutaj ten konflikt się narodził. Tutaj złapałem to coś, że na tym należy opowiedzieć tę historię. No i jak już to złapałem, no to wszystkie elementy zaczęły skakiwać na swoje miejsca i ta historia zaczęła funkcjonować tak na dobre. No i tak to zaczęła się ta historia prawdziwa filmu Jak zostałem gangsterem. O scenariuszu opowiadał Krzysztof Góreczny. No a co zainteresowało w tej opowieści reżysera Macieja Kawulskiego? Przypomnę, znanego już nam z kina, bo wcześniej zrealizował film Underdog. No ja też poznałem bohatera i też w taki zwyczajnie męski sposób mnie zauroczył, to znaczy jest zdecydowanie charyzmatyczną postacią i mi się w ogóle wydaje, że interesuje mnie kino o emocjach, ale ja chyba, jeśli umiem o czymś opowiadać obrazem, to o męskich emocjach i wydaje mi się, że to był taki film, który nie tylko rozumiałem tą historię, ale też rozumiałem tych bohaterów, co w nich drzemie, kiedy oni wpadali w te pułapki, w którym momencie to, co wydawałoby się być pewnego rodzaju potencjałem na sukces stawał się pułapką, z której już nie ma wyjścia. Te wszystkie rzeczy ja gdzieś tam w swoim świecie obserwowałem. Wielu ludzi znałem, którzy w podobne pułapki wpadali, którzy się wymykali logice i nigdy już jej nie odnajdywali, takiej logice dyktowanej rozsądkiem. I to są zwykle smutne historie. I wpadliśmy wspólnie z Krzysiem i z Tomkiem na pomysł, żeby spróbować to opowiedzieć nieco inaczej, żeby spróbować stworzyć z takiej historii, która wymuszałaby gangsterski dramat, zrobić z tego balladę. Nie komedię, ale balladę. No i jak weszliśmy w ten projekt i zaczęliśmy pracować nad scenariuszem pod kątem rytmu, montażu i pomysłu, w jaki sposób to prowadzić, to rzeczywiście no, zamieniliśmy się w tą historię właściwie na półtora roku wszyscy i bardzo się temu poświęciliśmy. My chcieliśmy zrobić kino bez kompleksów i myślę, że to... Mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest nowość w Polsce, ponieważ mam wrażenie, że na przykład cytowanie wielkich twórców, fragmentów filmów, nawiązywanie do innych dzieł zawsze wiąże się z tym, że boisz się, że zostaniesz podejrzewany o plagiat albo o brak własnej inwencji, pomysłu. Tymczasem myśmy chcieli czerpać z historycznie największych filmów swojego gatunku i te cytaty z pełną odpowiedzialnością wkładać do filmu i nimi trochę pokazywać, co by było, gdyby ta scena działa się na polskim podwórku. Dodatkowo jeszcze mam wrażenie, że zapominamy często, że przy filmach historycznych albo takich histeryzujących, czyli lata 70., 80., taka niedaleka przeszłość, jakby idziemy do przodu i to, co dzisiaj jest grubo, mówię o samochodach, mieszkaniach, ubiorach, albo to, co wtedy było grubo, dzisiaj już grubo nie jest. I teraz... Możesz być dokumentalistą, który będzie dbał o guziki, czapki i sposób mówienia w taki sposób, że każdy historyk przyjdzie i powie o, bardzo dobrze, tak to właśnie było i wtedy film można dać na przykład do History Channel, a można rysować dzieciakom, dla których się robi filmy, pewną magię w głowie i spróbować pokonać ten firewall i pokazywać ten świat taki, jaki dla tamtych ludzi w tamtych latach był w ich głowach. Oni byli królami i jeśli chcesz być królem, to musisz mieć królestwo. I myśmy wszyscy wspólnie próbowali to królestwo stworzyć. Bajkowe kompletnie, bo ten film, no żadna lokacja, w której się znajdujemy w naszym filmie, w rzeczywistości skądinąd historyczne sytuacje nigdy nie działy się w takich miejscach. Działy się w brudnych piwnicach. Oni rzeczywiście nie mówili tak fajnie jak nasi bohaterowie i nawet tak fajnie się nie ubierali. No ale tak się nie tworzy bohaterów. No i tak właśnie powstała ta gangsterska ballada Macieja Kawulskiego, doceniona już zresztą za charakteryzację, to nominacja do Orłów dla Karoliny Kordas i ten wątek za chwilę jeszcze się pojawi w trójkowo-filmowo, a także na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nagrodę za drugoplanową rolę męską odebrał w ubiegłym roku Tomasz Włosok, z którym spotkamy się już za chwilę. zaczynamy z filmu Mission Impossible, no i już wracamy do polskiej produkcji, czyli Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. W tym filmie na ekranie zobaczymy przede wszystkim w głównej roli Marcina Kowalczyka, oczywiście na razie z konieczności tylko na małym ekranie, a obok Marcina w roli Waldena Tomasz Włosok i właśnie za tę drugoplanową rolę aktor został nagrodzony na ostatnim festiwalu w Gdyni. Tomasz Włosok. Niespecjalnie próbowałem się zagłębiać w historię mojego bohatera, w sensie na pewnych schematach, na pewnych opowieściach. Maćka, o postaci, którą miałem zagrać i która żyła naprawdę, słuchałem, natomiast nie starałem się na siłę odwzorować, a raczej skupiałem się na pewnych cechach, głównie na tej relacji z Marcinem, bo do tego warto nawiązać. Ja miałem takie i mam do tej pory takie poczucie, że z Marcinem się spotkałem wcześniej w trakcie pracy nad spektaklem i miałem takie dziwne wrażenie, że jestem trochę jakby jego młodszym bratem, do którego mogę się zwrócić, on zawsze mi pomoże, więc czułem się w miarę bezpieczny, wchodząc na ten plan. A faktycznie uczłowieczenie pewnej bestii, która tkwiła w tej postaci, która była taka trochę odrealniona i miałem poczucie, że aż niewiarygodna, ale pewnie wynika z tego, że tak skrajnie emocjonalne i tak niewyobrażalne dla mnie rzeczy, które ten człowiek wyczyniał, były wręcz komiksowe i właściwie odrealnione. Więc myślę, że to miałem na myśli uczłowieczeniu, a uwierzenie w tę historię, wskoczenie w nią, no to generalnie istny roller coaster. W zasadzie Maciek, który zobaczył mnie z przyklejoną tak zwaną płetwą, tak to by mnie nazwaliśmy, do włosów, to w pierwszej reakcji powiedział, że już mam zbudowaną rolę. I od tego wystartowaliśmy, bo to w zasadzie były pierwsze przymiarki. Chyba jeszcze nawet nie próbowaliśmy rozmawiać o tym, ale pamiętam, że mnie to mocno rozbawiło i faktycznie poniekąd miał rację, bo to bardzo ułatwiało mi zainstalowanie się w czasy, w świat, którego tak naprawdę nie znam i nie miałem nigdy szansy poznać, ani okazji tych chęci do tego na pewno nie miałbym, ale na pewno zarówno kostium, który wydawał mi się jednocześnie właśnie kostiumem, ale czymś, czym się czułem naturalnie i swobodnie bardzo i z obserwacji widzę ludzi do tej pory ubierających się podobnie, więc nie czułem się zdziwiony, jak miałem to na sobie. Naprawdę mi to bardzo pomagało. I to, ile my rozmawialiśmy o tym świecie, jak wielokrotnie w trakcie rozmów podkreślaliśmy, że wspaniale się bawiliśmy na tym planie, to było zasługą ludzi, których mieliśmy dookoła, którzy współtworzyli ten projekt, którzy wszyscy się generalnie wspaniale bawili na planie. Mam wrażenie, że to sprawiło, że takie poczucie bezpieczeństwa, tej chęci wybudowania tego projektu, ten klocek, bo klocku się układała ta taka konstrukcja, która nas mocno budowała i sprawiała, że po prostu wiedzieliśmy, że nie ma szans, żeby ten film nie wyszedł wedle jakby po naszej myśli. O, tak bym to nazwał, bo wiadomo, ciężko przewidzieć frekwencję, natomiast my czuliśmy, że tworzymy coś, co być może ma sens, ale przede wszystkim przynosi nam wspaniałą zabawę. Ja się przede wszystkim bałem chyba, na pewno, tej skali, tej rozpiętości emocjonalnej, tego, co ci ludzie przeżywali, jak oni odczuwali te emocje. Domyślałem się, że to musi być bardzo, bardzo skrajne w przypadku, kiedy nie wie się, czy się dożyje jutra. To domyślam się, że mocno w tych ludziach buzuje i ta skala mnie przerażała na pewno. Szczególnie czytając scenariusz, tak naprawdę po przeczytaniu zadzwoniłem do Maćka i zapytałem się, w której roli chce mnie obsadzić, bo nie wiem, o co chodzi tam. Do końca, w sensie nie widzę swojej postaci. Więc to wynikało też z tego, że za co jestem ogromnie wdzięczny Maćkowi, że zaufał mi i wrzucił mnie w coś, co zupełnie gdzieś do mnie nie pasowało i potem mnie strasznie przeraziło. Ale jakby tak skracając odpowiedź, to tak, skala tej emocjonalności mnie gdzieś tam postawiła na początku przyjścienia. Film Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa już jest dostępny w sieci. I na ekranie zobaczymy właśnie Tomasza Włosoka oraz w głównej roli Marcina Kowalczyka. Pandemia wszystko zmienia, kina zamknięte, ale też wiele zmienia się, jeśli chodzi o narodowe nagrody filmowe. O tym wiemy już od pewnego czasu. Laureatów Oscarów poznamy dopiero 25 kwietnia, czyli bardzo, bardzo późno w stosunku, jak to bywało w latach poprzednich, no ale też zmienia się z polskimi nagrodami filmowymi, Orłami 2021. Ceremonia według ostatnich informacji chyba dopiero w czerwcu, zmienia się też regulamin. No i myślę, że o tym między innymi porozmawiamy za tydzień w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, a przed 17 jeszcze motyw z filmu Bogowie Łukasza Polkowskiego, kompozycja